dbałością o środowisko naturalne i dobrostan zwierząt. A to się opłaca? Opłaca. Jako producenci mamy większe wsparcie finansowe i większe zyski, bo certyfikowana żywność ekologiczna jest w cenie. To może i ja spróbuję? Warto wykorzystać szansę. Kampania realizowana przez Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi oraz Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia. Niedziela, 5 grudnia. Minęła 20. Serwis Anna Zaleśna-Sewera. Pierwszy ciężki przypadek COVID-19 u dziecka w Pomorskiem. Nieprzytomny 10-latek leży pod respiratorem. Wóz strażacki wpadł w poślizg i uderzył w drzewo koło Zgierza. Rannych jest 4 strażaków. W Krakowie nagrodzono najpiękniejsze szopki. Lekarze z Gdańska walczą o życie 10-latka, który leży nieprzytomny pod respiratorem po zarażeniu koronawirusem. To pierwszy tak ciężki przypadek COVID-19 w Pomorskiem w tak młodym wieku, podają władze placówki. Dziecko ma zapalenie płuc wywołane zakażeniem. Trafiło do Gdańska ze szpitala w Starogardzie Gdańskim. Jedynym wyjściem z epidemii będzie zaszczepienie się, przypominał w Polskim Radiu 24 dr Konstanty Szułdrzyński. To zaszczepienie się wszyscy naraz i wszyscy w krótkim czasie. I dopiero w tym momencie będziemy sami w stanie sobie poradzić z tą chorobą na tyle, że ona albo zniknie, to nie sądzę, żeby miało miejsce szybko, albo zamieni się w jakąś w miarę błahą infekcję, z którą będzie można po prostu normalnie funkcjonować i będziemy stali nie wrócić do życia, może nie do końca takiego, jakie znaliśmy wcześniej, ale takiego przynajmniej, które chcielibyśmy prowadzić i w którym czulibyśmy się szczęśliwi i spełnieni. Ostatniej doby w Polsce wykryto ponad 22 tysiące nowych zakażeń koronawirusem. Zmarło 45 osób z COVID-19. Przeciw wirusowi zaszczepiło się w pełni 20,5 miliona Polaków. 4 strażaków zostało rannych w wypadku w miejscowości Rosanów koło Zgierza. Wóz, którym jechali, wpadł w poślizg i uderzył w drzewo. Strażacy byli w drodze na akcję, informuje rzecznik komendy PSP w Zgierzu Michał Mirowski. Po godzinie 17.30 wpłynęło zgłoszenie o pożarze budynku mieszkalnego w miejscowości Rosanów. I w trakcie dojazdu do akcji strażacy z pierwszego zastępu mieli wypadek na bardzo oblodzonej drodze. 4 strażaków zostało poszkodowanych. W tej chwili zostali odwiezieni do szpitala z lekkimi obrażeniami. Pożar budynku mieszkalnego też już w tej chwili został ugaszony. W wyniku pożaru poszkodowana została jedna osoba. To właściciel domu, który próbował gasić ogień przed przyjazdem strażaków. Czeka nas mroźna noc. Najzimniej będzie na Podlasiu do -4. Jeszcze zimniej ma być z poniedziałku na wtorek. Rządowe Centrum Bezpieczeństwa apeluje o zwracanie uwagi na osoby, które zimą mogą potrzebować pomocy. Pamiętaj, ubieraj się stosownie do pogody, nie rozgrzewaj się alkoholem, reaguj, gdy ktoś potrzebuje pomocy. Dzwoń pod numer alarmowy 112. Czytamy na Twitterze RCB. Wczoraj z wychłodzenia zmarły 2 osoby. Najlepszy z Polaków Kamil Stoch, 11 w konkursie Pucharu Świata w skokach narciarskich w Wiśle. Piotr Żyła był 25, a Aleksander Zniszczał 26. Kamil Stoch czuje niedosyt po występie. To była czysta przyjemność wziąć udział w tych zawodach, natomiast no, cały czas czuję, że czegoś brakuje, coś mi umyka. Taka bardzo nieduża rzecz, która jednak zrobi różnicę tych kilku metrów, a co później totalnie się przełoży. No, dzisiaj wystarczyło, żebym skoczył 2 razy po 120 metrów i lądowałbym po prostu w pierwszej szóstce albo nawet na podium i rozmawialibyśmy już zupełnie inaczej. W Wiśle najlepszy był Austriak Jan Herl. Tuż za nim uplasował się Norwek Mariusz Lindvik. Na 3. stopniu podium stanął rodak Herla Stefan Kraft. Najpiękniejsze szopki nagrodzone. W Krakowie rozstrzygnięto 79. konkurs szopek. Zgłoszono ich ponad 100. Jeżeli chodzi o wiek autorów, prace zostały podzielone na szopki senioralne, młodzieżowe, rodzinne, dziecięce oraz szkolne. Jak mówią Józef Madej i Maciej Moszew, zwycięzcy w 2 kategoriach szopek senioralnych, ich przygotowanie często przechodzi z pokolenia na pokolenie. Ja dopiero szopkę pierwszą wykonałem samodzielnie, mając 18 lat, a tak to musiałem tacie w szopce pomagać przy jasełkach przede wszystkim. Małe ręce, zgrabne, to się pomagało tacie. Pierwsza nigdy nie wyjdzie dobrze, druga nie wyjdzie dobrze, trzecia nie, ale czwarta, tak jak u mnie, to już była druga nagroda i się zaczęło. O wyborze najpiękniejszych szopek decydowało w tym roku specjalnie powołane jury, w skład którego weszło 20 osób – historycy, etnografowie oraz architekci. Pracowaliśmy starannie i z namysłem od rana do północy, mówi przewodniczący jury oraz dyrektor Muzeum Miasta Krakowa Michał Niezabitowski. Jury jest specjalnie dobrane w ten sposób, że jest wiele specjalności i to się bardzo sprawdza dlatego, bo każdy patrzy na szopkę z innego punktu widzenia i to jest ważne. Szopki, nie tylko te zwycięskie, można oglądać do 27 lutego w Pałacu Krzysztofory. To był Serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Poniedziałek zapowiada się pochmurny, na północy jedynie większe przejaśnienia. Miejscami opady śniegu, na południowym wschodzie także deszczu ze śniegiem. Termometry pokażą jutro od minus 3 do plus 2. Trójka. Program trzeci. Ogłoszenie społeczne. Oczekujesz narodzin swojego dziecka? Podczas badania USG dowiadujesz się, że ma ono rozszczep kręgosłupa i wodogłowie? Zadzwoń do Fundacji Spina. Przekażemy Ci niezbędne informacje. Skontaktujemy z wolontariuszem, który też był w podobnej sytuacji. Bezpłatny program Fundacji Spina. SOS dla rozszczepu kręgosłupa. Zróbmy to razem. www.spina.com.pl. Ogłoszenie społeczne. Zapraszamy do reklamy. Kleo, a co się dzieje w Media Expert na Mikołajki? Ceny, ceny w dół. Wiedziałem. Chodźmy, Barbara. W Media Expert są przeceny na święta. Media Expert jest cool. Na święta ceny w dół. Prezentów tu jest full. Ceny, ceny w dół. Na święta ceny w dół. W PKN Orlen stawiamy na rozwój, ale zrównoważony. Szczególnie względem środowiska, bo każdego dnia na naszych stacjach korzystamy ze składników od polskich producentów. Pomagamy najbardziej potrzebującym. Ułatwiamy segregację śmieci. Korzystamy z ekologicznych rozwiązań. I w ten sposób szerzymy odpowiedzialne postawy. PKN Orlen. Z dbałością o naturę. Działamy odpowiedzialnie. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Witamy w grudniu i zapraszamy do Archiwum Polskiego Radia, Teatru Polskiego Radia. Scena teatralna Trójki. Tym razem cofamy się zaledwie o 12 lat. Chodząca pamięć Teatru Polskiego Radia, Krzysztof Sielicki, jest naszym gościem. Dobry wieczór. Dobry wieczór. Przypomnijmy okoliczności tej premiery. Otóż był rok 2009, Boże Narodzenie i... Tak, ale przedtem jeszcze były miesiące przygotowań. Był to festiwal słuchowiskowy. Charakteryzował się tym, że zaprosiliśmy do konkursu młodych twórców, ale już jakoś istniejących w Teatrze Polskim. Autorów i reżyserów. Właśnie chodziło o zainteresowanie tą formą radia, która wtedy wydawało się tak powoli gaśnie. Jak pamiętam, na to hasło odpowiedziały 20 kilka takich tandemów. Grupa trzymająca konkurs, do której też się zaliczałaś, wybrała 5 tytułów i właśnie postanowiliśmy je wszystkie zrealizować tak, żeby na przełomie roku 2009 i 2010 je zaprezentować na antenie i wybrać laureata. Pierwszym słuchowiskiem zaprezentowanym podczas tego wyjątkowego festiwalu był Zapach Czekolady. Pierwszy duet stworzyli panowie Radosław Paczocha, autor, i Michał Kotański, reżyser. Dzisiaj dwaj panowie dyrektorzy. Pan Radosław Paczocha jest z nami, no niestety na linii, czyli przez telefon. Połączyliśmy się. Dobry wieczór panu. Dobry wieczór państwu, dobry wieczór pani. Zabawne na swój sposób, bo przed 12 laty również pan reżyser nie mógł być naszym gościem. Możemy go tylko pozdrowić i pogratulować, że po latach przypominamy ten jego radiowy debiut. Ja sobie zapisałam, słuchając z tej rozmowy sprzed lat, pana zdanie, bo zapytałam pana inteligentnie o genezę słuchowiska i właśnie pan po prostu tak to określił. To historia czy opowieść o nie do końca udanej rodzinie. Moja pamięć tamtej rozmowy nie jest tak szczegółowa, żeby pamiętać, to dokładnie wtedy mówiłem, ale... O narzeczonej pan mówił. Obecnie już żonie, tak? Matce dziecka. Tak, to była inspiracja, która przyszła od Sylwii, która pisała wtedy doktorat o macierzyństwie na odległość. Bardzo się też zaangażowała w różne inne rodzinne historie, które no, w jakiś tam sposób też przenikały do naszego domu. I wtedy rzeczywiście miałem wrażenie, że ten temat wręcz przyszedł do naszego domu. Natomiast no ja w tym rzeczywiście zobaczyłem taką nieoczywistą trochę historię, bo zwykle to jest tak, że z tą emigracją zarobkową wiążemy ojców, a temat migrujących matek, on jakoś mniej funkcjonował w polskiej dramaturgii, bo to się wiąże też z takim bardzo bolesnym i trudnym zagadnieniem, jak macierzyństwo na odległość lub brak tego macierzyństwa, ale też bardzo wiele kobiet, które w tamtym czasie Sylwia badała, czy rozmawiała z nimi, starało się tymi matkami na odległość być, ale w Zapachu Czekolady przyglądałem się tej sytuacji relacji z punktu widzenia pozostałych członków rodziny, tego jak te dzieci zastępują brakującego członka rodziny i jak starsze dzieci starają się matkować młodszym. I uważałem, że to jest ważne i to jest też jakieś takie oddawanie głosu ludziom, którzy też nie zawsze o tym potem chcą mówić, ale no miałem poczucie, że to jest bardzo delikatna materia i ważny temat społeczny. Co ciekawe, ten temat oczywiście nie stracił na ważności. Ja akurat w następnych latach wielokrotnie gdzieś jeżdżąc za granicę, spotykałem się właśnie z bardzo podobnymi sytuacjami. Mam wrażenie, że na przykład wtedy nie mówiło się o takim zjawisku, albo przynajmniej ja nie pamiętam, jak rodzina patchworkowa. Dzisiaj to jest takie, bym powiedział, modne hasło. Łatwo się to hasło gdzieś tam unosi w powietrzu i żartujemy sobie z tego, albo mówimy o tym poważnie. Ale za tym też się kryje jakiś dramat. Temat rodziny jest w ogóle w sztuce, szczególnie w filmach czy w teatrze, jest poruszanym najczęściej tematem, bo to jest nie najważniejsza sfera naszego życia, najbardziej nas kształtująca. I mimo, że w aurze Bożego Narodzenia rozmawiamy, podobnie jak przed 12 laty, to jednak nie jest to temat świętej rodziny. Zazwyczaj oczywiście dramat interesuje się tym, co negatywne, co złe. Takie już nasze zainteresowania, że szukamy skrajnych emocji i trudnych tematów. Może to za dużo powiedziane, że próbujemy to przepracować, bo to pewnie byłoby za proste załatwić to, mówiąc kolokwialnie, jednym przedstawieniem, ale podsuwamy takie lustro trochę też tym, którzy takie tematy uważają za swoje. No mamy nadzieję, że to w czymś pomaga, ale nie wiem, czy to też nie jest jakaś nasza łuda nas twórców. No nie wiem. Wczoraj ze swojego archiwum domowego wyciągnąłem to nagranie, wysłuchałem bardzo uważnie i odniosłem wrażenie, że ona niesie spory taki ładunek katarktyczny w sobie, szczególnie poprzez postać głównego dla mnie bohatera, czyli tego chłopaka niepełnosprawnego umysłowo, który organizuje życie tej rodziny. On jest kimś, kto właściwie pokazuje, co jest dobrem, a co złem. I co jest normą, jak co się okazuje. Tak. Spaja tę rodzinę, prawda? Tak, bo tak. Nie mają cel wokół niego. Złe emocje też są wokół niego kumulowane. Chyba poruszyliśmy przez przypadek ważny temat współczesnego teatru, a teatru radiowego szczególnie. To znaczy, że większość, a już na pewno nagradzanych słuchowisk, to są słuchowiska o takim ogromnym ciężarze gatunkowym, uproszczę, zaangażowane społecznie nade wszystko. Znaczy jest tak, że formy zbliżone do jakiejś publicystyki są raz, że łatwiej przyjmowane, dwa, że one się bardziej mieszczą w charakterze radia jako takiego. No radio takie jest, więc jest albo wyłącznie rozrywka i to muzyczna, albo też w krótkich formach, natomiast radio z trudem znosi, jak się okazało, takie właśnie formy na przykład eksperymentalne. A czy moglibyśmy o panów duecie porozmawiać? Przypomnijmy, nasz rozmówca, nasz gość, jest wicedyrektorem oraz kierownikiem literackim w Teatrze Wybrzeże w Gdańsku. Pracowaliśmy z Michałem wielokrotnie w różnych teatrach, również w teatrze, którego Michał jest dyrektorem, czyli w Teatrze im. Żeromskiego w Kielcach. Przygotowywałem tam dwie adaptacje Dziejów Grzechu i Widnokręgu. Można powiedzieć, że od tego słuchowiska zaczęła się nasza współpraca. Mało tego, mam wrażenie, że ten świat, który zaproponowałem, Zapachu czekolady, mówię o pewnym świecie realistyczno-psychologicznym, też bardzo odpowiada Michałowi jako reżyserowi. Mówię o takim rodzaju teatru, który Michała interesuje i mam wrażenie, że tutaj się spotkaliśmy bez jakiegoś poczucia bolesnego kompromisu. No Michał ma bardzo dużo innych obowiązków. Wiem, że teraz zmaga się z problemami związanymi po prostu z przeprowadzeniem wielkiego remontu w teatrze. Tak. To są poważne problemy dyrektorskie, ale w związku z tym mamy też mniej czasu na wspólną pracę. Przypomnijmy też, że pan Radosław Paczocha napisał sporo dramatów. Nie jestem pewna, które z nich były jeszcze słuchowiskami, ale... Ja się rzeczywiście rozpisałem, ale pisałem głównie dla teatru. Po Zapachu czekolady już nie miałem realizacji w radiu. To źle, ponieważ ten konkurs miał służyć wyłonieniu również naszych przyszłych dostawców słuchowisk. O reżyserów tak. Jest znacznie łatwiej, a też taka ciekawostka w bibliografii naszego gościa, pana Radosława Paczochy, to scenariusz, również dramat realizowany w teatrze, ale scenariusz do filmu Bycie Kazimierz Dejne. Chciałby pan coś dodać, bo niedługo zakończymy? Tak, chciałbym powiedzieć o jednej rzeczy związanej właśnie z rokiem 2009, z grudniem i z Zapachem czekolady w radiu. Otóż dzięki temu, że ta emisja właśnie była w Boże Narodzenie, to moja przyszła znajoma, mianowicie Ania Wolf, słuchała tego słuchowiska w Dublinie, zainteresowała się tym tekstem, skontaktowała się ze mną i dzięki Ani Wolf odbył się spektakl, w jednym z dublińskich teatrów z udziałem irlandzkiego aktora, który grał właśnie owego niepełnosprawnego chłopaka oraz z polskimi aktorami, którzy tam znaleźli się na emigracji właśnie w Dublinie. Miałem spotkania z widownią, miałem rozmowę z Irlandczykami o tym, jak wygląda polska emigracja. Oni mówili o tym, jak wyglądała irlandzka emigracja. A potem jeszcze z tego spotkania wynikło jedno takie czytanie właśnie bycia Kazimierz Dejna tylko po angielsku. No i również jeszcze jeden spektakl Faza Delta. Także dla mnie muszę powiedzieć, poza tym, że w ogóle to było ważne spotkanie i z Michałem Kotańskim i moja pierwsza, jak do tej pory jedyna przygoda w polskim radiu, to także dzięki Państwu zafunkcjonowałem w kilku ofowych teatrach w Dublinie, także macie Państwo duży zasięg, to na pewno się o tym przekonałem. Panie Radosławie, w tej sytuacji ja bardzo proszę, mimo że jest Pan dyrektorem, żeby Pan jak najszybciej w roku 2022 dostarczył nam tekst swojego dramatu. Czekamy na premierę. No naprawdę, nie wypada tak 12 razy nas, że tak powiem. Poczułem się rzeczywiście zawstydzony, więc biorę to na klatę, że tak powiem. Jakkolwiek by to zabrzmiało w kontekście teatralnym. Tu jeszcze trzeba podkreślić znaczenie i energię Marty Sztanki z Agencji Dramatu, która całą tę rzecz pchała do przodu. Ale radio tym się charakteryzuje, teatr radiowy w szczególności, że tutaj powstają bez przerwy jakieś nowe pomysły. I mam nadzieję, że ktoś lada moment wpadnie na coś dość podobnego. Krzysztof Sielicki, wtedy kierownik Literacki Teatru Polskiego Radia, był jednym z trójki jurorów obok Jacka Sierackiego i był owym jurorem Wacław Tkaczuk. Bardzo dziękuję. Pan Radosław Paczocha, autor słuchowiska, był naszym gościem. Bardzo było miło Państwa usłyszeć po tylu latach. A, ci aktorzy, którzy 12 lat temu nie mieli już tak dużego dorobku, teraz są już bardzo słynni, a przede wszystkim pani Eliza Borowska, która otrzymała nagrodę imienia Aleksandra Zelwerowicza za rok poprzedni. Niepełnosprawnego świetnie zagrał Wojciech Solarz. A w roli narzeczonego jednej z bohaterek wystąpił obecnie znany głównie jako wokalista Paweł Domagała. Pięknie wyreżyserował dźwiękowo to słuchowisko. Andrzej Brzoska. Myśmy debiutowali w Teatrze Polskiego Radia, więc dla nas obecność kogoś takiego była bardzo istotna. Był w Radzie Programowej tego całego przedsięwzięcia, a zatem po 12 latach od premiery nowe otwarcie. Zaczynamy? Zazdroszczę, że możecie Państwo puszczać spektakl po 12 latach i on jest ciągle taki sam, także to jest rzadko możliwe. Zaczynamy. Słonie afrykańskie żyją zwykle w stadach złożonych z samic, młodzieży i młodych karmionych przez matki. W stadzie zazwyczaj znajduje się jeden lub, co znacznie rzadsze, więcej dorosłych samców. Stado prowadzone jest zawsze przez doświadczoną samicę i liczyć może nawet do 50 sztuk. Więź pomiędzy słoniami jest niezwykle silna. Osobniki ranne lub chore są natychmiast otaczane opieką. Słonie to jedne z najbardziej społecznych ssaków na świecie. Porozumiewają się ze sobą na odległość ponad 5 kilometrów za pomocą infradźwięków. Jeśli stracą ze sobą kontakt wzrokowy w buszu, szukają się nawzajem, wydając chrapliwe, głębokie odgłosy. Odgłosy te pochodzą z nosa, gardła i trąby. Radosław Paczocha. Kiedy słoń dostrzeże niebezpieczeństwo, zapach czekolady. Swoich towarzyszy nagle milknąc. Reżyseria Michał Kotański. Konflikty pomiędzy pojedynczymi osobnikami rozstrzygane są na ogół w sposób pokojowy. Zwierzę stojące niżej w hierarchii stada ustępuje zazwyczaj stojącemu wyżej, kiedy tylko dostrzeże, że wykonuje niebezpieczne gesty, takie jak zbijanie trąby czy zbijanie trąby. Ale nie się tak blisko. Można też usłyszeć charakterystyczne dla słoni trąby. Bo ci się wzrok popsuje. Słoń zachowuje się... Zobaczysz, popsuje ci się. ...na odstraszenia innych zwierząt. Chodź, musisz się przebrać. Nie. Młode samce przeganiane... Cały dzień w piżamie, nie możesz tak siedzieć. Nie. Zbierają się później. Jak się przebierzesz, to będzie niespodzianka. Czego, Miko? Większa niespodzianka, tylko wyłącz telewizor i przebieraj się. Czego, Miko? Gdzie masz białą koszulę? A. Czy tam nie ma koszul? Jadłeś coś? Tak. O, tu masz koszulę, widzisz? Zdejmij to i załóż tę białą. Czego, Micho? Nie teraz. Poczekaj, wyłączę telewizor, a ty się przebierz. Nie. Misza, uspokój się. Podnieś rękę. Słyszysz? Daj mu spokój, nie przybieraj go. Dlaczego? Nie przyleci dzisiaj. Coś się stało? Zadzwoniła rano po waszym wyjściu, że musi jeszcze zostać. Ale co się stało? Nie no, nic się nie stało. Johnsonom zachorowało dziecko. No i? No to nic. Poprosili ją, żeby jeszcze przez tydzień została. Wiesz, jak tam ten dzieciak wariuje za nią, nie? A Michał? Wytrzyma. Za ten tydzień mają jej zapłacić podwójną stawkę. Przynajmniej uczciwie na tym zarobimy. A nie mogłeś... Czy nie mogła wcześniej zadzwonić? Gdybym wcześniej naprawił telefon, to by zadzwoniła. To przez ten kabel, który wyrywał. Przecież on cały czas coś kombinuje. Znowu obgryza paznokcie. Bo się denerwuje. Michał. Ja tam denerwuję. Lepiej powiedz, jak tam twój egzamin? 4+. Nie wyspałam się i w ogóle jakoś nie najlepszy dzień chyba. No i dobrze. Dobra ocena to dobrze. Zrobisz coś na obiad? Wszystko jest gotowe w lodówce. Wczoraj cały wieczór robiłam. Nic więcej nie mówiła? No, w porządku wszystko. Kazała was pozdrowić, całować. Tylko tyle? No jeszcze mówiła, że teraz jest tam ciepło, tak jak u nas latem. Chciałabym to kiedyś zobaczyć. Dreams come true. Kto wie, Michał, nie? Nie. Jak zwykle nic nie rozumiem. Po angielsku to w ogóle. Mogłam jeszcze książki do biblioteki oddać. Niepotrzebnie się śpieszyłam. Dlaczego do mnie nie zadzwoniłeś? Nie chciałem ci przeszkadzać. No, miałaś egzamin. To SMS-a mogłeś puścić. Co to za problem? Jeszcze byś się denerwowała, no. Do latarki dzwoniłeś? Ma lekcję. Zresztą zaraz przyjdzie, to się dowie. No, no ale będzie biegała niepotrzebnie. Wyślę jej SMS-a. Jak chcesz, to wysyłaj. Nie mam głowy do takich rzeczy. Jest coś w lodówce? Przecież mówiłam, że jest. Wszystko zimne. A jakie ma być w lodówce? Odgrzejesz? Dobrze, zaraz. Natalka, ciszej. W łazience jest? Czego, Micho? Misza, gdzie jest twoja mama? Mama? Mama je. Mama? Popatrz, tu jest jeden palec, a jeden palec to jest jeden dzień. Teraz drugi palec, drugi dzień. I jeszcze trzeci dzień, czwarty, piąty. Teraz druga ręka, szósty palec i siódmy. Czyli 7 palców i 7 dni, widzisz? Mama, nie! Uspokój się, Michał! Zadowolona jesteś z ciebie? Mama, nie! Zamknij się! Mama! Co jest grane? Nie, tam dom wariatów, no. Ale mama zaraz do ciebie przyleci. Za tydzień, słyszysz? Misza, za tydzień. Życie? Tak. Za tyle dni mama do ciebie przyleci. Hello! Powie mi ktoś wreszcie, o co chodzi? Johnsonom zachorowało dziecko. Matka będzie za tydzień, bo musiała zostać z dzieckiem. Teraz rozumiesz? Teraz rozumiem, bo mi teraz mówicie super. Tylko dlaczego nikt do mnie nie zadzwonił? Miałaś lekcję cały dzień. To mogłeś mi SMS-a wysłać, jak nie chcesz dzwonić? No właśnie ci wysyłałam SMS-a. Kiedy? No właśnie ci wysyłałam. Teraz to ty sobie możesz wysłać. Matce Teresie do Kalkuty. No je. Nie martw się. Za kilka dni przyleci i przywiezie ci dużo czekolady. Szeku, Micho. Zaraz dam ci M&M's. Wyjmę z kurtki. Szeku, Micho. Tylko obiecaj, Michał, że nie będziesz sobie wkładał do nosa. Tak. A byłeś grzeczny? Tak. Daj mu się ten M&M's. Złapiesz? Tak. Nie możesz mu normalnie podać, chociaż raz. Nic się przecież nie stało, co się tak czepiasz? Najpierw macie do mnie pretensje, że do was nie dzwonię, a potem w domu zachowujecie się gorzej niż na dworcu. Michał, Jedz normalnie, nie wkładaj sobie cukierków do nosa, bo ja już z tobą na pogotowie nie pojadę. Nie, to są rozmowy. Da, nie, dalej nic z tego nie wynika. Idę do siebie, bo mnie to nerwowo wykończycie. Misza, a powiedz, kochasz słonie? Ja. A ludzi kochasz? Ja. A mamę? Ja. A tatę? Ja. A siostrę? Ja. A drugą siostrę? Ja. A kogo bardziej? Joje. A słonie mają za uszami pająki. Nie, nie. Przestań. Też to robisz. Pająki nie. Tak, tak, Miszka, to były żarty. Wszystko na niby. Nie ma pająków. Czy ty się tak cały czas musisz zachowywać? Jak? Dobrze wiesz jak. Jakbyście do mnie zadzwonili wcześniej, to nie byłoby żadnego kłopotu. Gadaj z ojcem, wiesz jaki jest. Nie wiem. Ty wiesz wszystko najlepiej. Zresztą, co do mnie z pretensjami? Ja nie zawaliłam. Matce się coś poprzesuwało, jak zwykle. Lupa! Misza, nie przeklinaj. Nie wolno tak. Mówiłam ci, żeby nie przeklinać przy nim. Uczy się od ciebie. Sam się uczy. Nie, Misza. Nie. Zamiast się wymądrzeć, mogłabyś czasem w domu pomóc. Nie chcę ci robić konkurencji. Myślisz, że zawsze ktoś za ciebie będzie sprzątał? Pewnie. Misza! Przyjdziesz do mnie na lokaja? Ja. No, i fajnie. Będziesz u mnie szefem lokajów. Tak. Czy kiedyś zmądrzejesz? A zmądrzeć to jest według ciebie robić grzeczne miny przy tatusiu, tak? Ja nie robię żadnych grzecznych min, po prostu tu mieszkam. Ja jakbym tu częściej była, to bym chyba zwariowała. A ja jak zwariuję, to właśnie przez ciebie. Przeze mnie. Przez samotność. Jaką samotność? No co? Taka jest prawda. Nawet słonie z samotności umierają. Na tym programie, co kupiłyśmy, Miszy mówią o tym, nie, Misza? Zoje, da. I co, nie mówiłam? Zoje! Michał, dopiero co oglądałeś. Jesteś sama i masz depresję. Jak te słonie w tych programach o słoniach. Z 1000 razy oglądałam z Miszą, to wiem, nie, Misza? Nie. Boże, jaka ty jesteś przenikliwa. No, pewnie, że jestem. A wiesz, co jeszcze zauważyłam? No. Że jesteś zazdrosna. Ja? O co? O Michaela. Błagam cię. Tak. Zazdrościsz mnie, że kogoś w ogóle mam. Może ci się nie podoba, ale mi go zazdrościsz. Pewnie. Cały świat ci go zazdrości. Ja tam swoje wiem. Zresztą, tak w ogóle, to wpadniemy tu w piątek. Starej i tak nie ma, to wpadniemy na chwilę. I po co mi to mówisz? Żebyś wiedziała. Potem będziesz zaskoczona i będzie trucie przez tydzień. Ty będziesz zaskoczona, jak sobie dobrych gum nie kupisz. A jakie polecasz? Polecam zmianę partnera. Na jakiego? Takiego jak ten twój? Zresztą to była zupełnie inna historia i inny człowiek. Dobrze o tym wiesz. Dlatego był inny, że był starszy, czy dlatego, że był żonaty? Po prostu był bardziej odpowiedzialny. I dlatego twój książę z bajki cię zostawił, tak? A ty myślisz, że będziecie do końca życia razem? Na razie jesteśmy, a potem się zobaczy. Zresztą Michael lubi Miszę. Bajki fajne. O, widzisz? Z wzajemnością. Lubię, bo dostaję od niego czekolady. No i co w tym złego? To ty kupujesz te czekolady. Od ciebie się uczę. Ty też nie kupowałaś czekoladki, jak przychodziłaś z tym swoim do domu. Żeby się tylko ojciec nie dowiedział. To było bardziej. Naprawdę to wszystko było bardziej skomplikowane. Zresztą rób co chcesz, jak jesteś taka mądra. Czyli co? Będziesz nas kryć, czy nie? Jeszcze nie wiem. A kiedy się dowiesz? Nie wiem. To jak się dowiesz, to daj mi znać. A co tam na Florydzie? Lepiej powiedz, mówiła coś stara? Coś tam fajnego przywiezie? Nie wiem. Jak to, nic nie mówiła? Podobno mówiła, że jest tam teraz ciepło. No wie, jak u nas latem, wiadomo. Teraz tak nie rób. Podnieś. Get it down! Przestań. Ile razy mam ci powtarzać? Przestań! Głupia! Przestań, no nie rusz. Cała jestem teraz mokra przez ciebie. Głupia! Wychodź już, koniec. Głupia! Wychodź! No i co? Boli teraz? No i co, teraz wyjdziesz? Uważaj, słyszysz? Uważasz się, no uważaj! Przepraszam. Przepraszam, słyszysz? Poczekaj, podam ci ręcznik. Misza, no nie płacz. Misza, nie płacz. No już, już, nie płacz, przepraszam. Przytrzymaj tutaj. No tu się przytrzymaj. Włączę ci telewizor, chcesz? Tak. O, jest coś dla ciebie. Widzisz? Chcesz, żebym z tobą oglądała? Tak. No dobrze. To ja ci będę czesać włosy i będziemy razem oglądać. Chcesz? Tak. Gruby. Bo je dużo czekolady, jest gruby. Tak. Właśnie, że tak. Jak będziesz jadł dużo czekolady, to będziesz miał duży brzuch. Nie. Teraz nie, ale kiedyś tak, w przyszłości. Wiesz, co to jest przyszłość? Nie. Przyszłość to jest to, co jutro, pojutrze. To jest to wszystko, co cię dopiero czeka. Tak. Rozumiesz? Nie. Przyszłość to jest to, czego nie ma. Większość ludzi żyje dla przyszłości. Misza, lubię się komiko. Mama jest dużo kuchni. Mama. Tęsknisz za mamą? Tak. Misza, da. A jak mama wygląda? Dużo jest. No? Mama wyjść. Dolba wyjść. Mama idzie. Przyleci do ciebie za 5 dni. To bardzo mało czasu. Siema, Misza, bez zalotu. W piątka. Mam tu za Batmana, trzymam. No ja. To się nie udba. Będziemy uważać, nie bój się. Nie będziesz wsadzał do nosa? No i co tam, droga Bogusławo? Po Bożemu, dziękuję. To nie za długo w tej samej pozycji? Mi to nie przeszkadza. A ja, widzisz, lubię urozmaicenia. Dlatego się martwię o siostrę. Dam sobie radę. A tatuś nocka w pracy, rozumiem? Tego nie wiem. Ale jak przyjdzie, to powiem, że się uczycie matematyki. A ostatnio było, że ten, że biologii. No tak, bo ja zakładam, że wszystko umiesz. Po 2 lata w jednej klasie. Ja tam nie wiem, ja nie jestem teoretyk. Też tak myślę. Ubieraj się. Słyszysz? Bo zmarznisz w tej koszulce. Nie. Tak się nie będziemy bawić. Zakładaj więc tak, słyszysz? Nie. Źle mu to zakładasz. A ty się nie wtrącaj. Nie wtrącaj się, Majki. No, chciałem tylko pomóc. A jak nie, to nie. Misza, ubierz się. Stary, dostaniesz tyle czekolady, że pękniesz. Tylko się ubierz. Słyszałeś, Miszka? Tak. Nie słuchaj tych głupot, tylko się ubieraj. O co ci chodzi? Przychodzę tu z dobrą energią, otwarty na ludzi, na świat, a ty z pretensjami. No i gdzie ta twoja dobra energia? Nie zauważyłam. Bo nie patrzysz mi w oczy. Fantastycznie. Coś jeszcze? O Jezu. Właśnie mi się coś przypomniało. Ty, no nie może twój stary wracać. Nie, nie. Miałam taki sen w nocy. Erotyczny. Nie, tam Misza mi się śnił. Cała rodzina, to znaczy prawie cała. Nie wiem, jakiś taki Siedzieliśmy wszyscy w domu i się nagle okazało, że Miszy nie ma, nie? No to zaczęliśmy go wszyscy szukać. Boguśka, ty ryczałaś, że się brat zgubił, ojciec się na wszystkich wydzierał, ja też chyba ryczałam i nagle Misza w drzwiach staje i wiecie co? No, no, normalny był. No, normalnie stał. Normalnie mówił. Cały normalny. I mówi nagle, że wszyscy jesteśmy świrami. Jak w tym filmie. No, no bo rzeczywiście, wszyscy się tak się zachowywaliśmy przez to, że go nie było, jakbyśmy od czubków wyszli. I on tak potem tylko stał, patrzył i się tak uśmiechał dziwnie. Powiedział, że zawsze był normalny, tylko nie chciał nam tego pokazywać. Ale jazda, nie? No mówię wam, no czułam się jak na jakimś sądzie ostatecznym. Albo jakby mi ktoś sukienkę zdjął, jak Chrystus wyglądał, taki spokojny, opanowany, no. I wszyscy go zaczęliśmy przepraszać, że się tak zachowuje i my się tak zachowujemy i w ogóle A on powiedział, że to nic, że nam wybacza. Ja, no to tak jak w tym filmie. No ale jaki szok! My go wszyscy tak traktujemy, no bo on w sumie jak małpa się czasem zachowuje. Ale on potem mówił, że to jest tylko taki test. Wszystkim pamiętam, się łyso zrobiło. Ojciec to nawet zaczął płakać, a on to tylko stał i patrzył. A mówił coś? Może mówił. Na koniec powiedział, że idzie dalej, bo ma jakąś misję czy coś. No mówię, jak Chrystus prawie. A o mnie coś mówił? Na ciebie się tylko patrzył. I uśmiechał się. Ty, Misza, a co ty tak nic nie mówisz? Kocham cię, braciszku. Nie przeszkadzaj. Mi się też kiedyś coś takiego śniło. No w sumie to każdemu może się coś takiego przyśnić. Ale ty nie jesteś każdy. Dobra, tam Jezu, Misza lubi MMMsy, to mu trzeba te MMMsy kupować i tu nie ma nic do myślenia. Tak, racja, no nic tu nie ma do myślenia. A ty się tak czepiasz. Ale przestańcie, Boguśka, a jak jest dzisiaj z ojcem? Wraca na noc? Nie wiem. Chyba oddał ten nocny dyżur wtedy, jak matka miała przyjechać. No, ale to w takim razie już powinien być. Dzisiaj piątek, a w piątki wiesz, jak jest. Dobrze jest. Co, idziemy? Idziemy, come on! Uważaj. O Jezu, nic się nie stanie. Siora, weź, wrzuć na luz. Jezus, nie martw się. Cześć, Misza. Gdzie ty tam idziesz? Gdzie ty tam idziesz? Nie wolno tam iść. Słyszysz? Zostań. Nie? No nie, Natalka będzie teraz odrabiać lekcje. Nie wolno tam wchodzić. Misza, nie? Nie. A Majki fajny. Może i fajny, ale nie możesz tam iść. Fajny kuki, fajny Majki, rzekł mi go fajny. Co ty mówisz? Fajny kuki, fajny Majki, Majki fajny kuki, fajny, fajny. Artysta się w tobie obudził. Kuki fajny, fajny, mama! Co mama? Majki fajny, kuki fajny, mama! Co? Coś pamiętasz z mamą, tak? O to chodzi? Misza lubi kolory kuki fajny. A co jeszcze? Mama fajny. No co jeszcze pamiętasz? Mama tobie, tata zły, mama patrzy, Misza sam, mama mnie, mama sam, mama sam Misza, mama sam. Cześć. Cześć, gdzie byłeś? Chcieliśmy z kolegami obgadać sprawę na mieście. Tak długo gadaliście? Na mieście się długo gada. Nie Misza? Nie. Gada jak papuga. Ma dobry nastrój. Co ty powiesz? Lubię, jak ma dobry nastrój. No ja nie. Zresztą wszystko jedno. Wiesz, że on się w rodzinę matki wdał? No. Twoja matka miała w rodzinie takiego kuzyna. Wpadł do rzeki, się utopił. Nawet go nie żałowali. No, teraz to są humanitarne czasy. Dawa, proszę cię, nie lubię, jak tak mówisz. Ale mówię, jak jest. Co jest do jedzenia? Fasolka. Odgrzyj sobie. Nie odgrzejesz mi. Nastaw sobie na mały gaz, to nie przypalisz. Gdzie jest ta fasolka? Tam, gdzie zwykle, na dolnej półce w lodówce. Dobra, już widzę. Misza, chcesz? Misza, ja. Ale te rysy twarzy ma podobne do tego kuzyna matki. Szkoda, że go nie poznałaś. I zaczął jaki podobny. Tam na wsiach dokuczali tak. Może to oni go utopili. Mieszaj. Mieszam. Wstyd z nim wychodzić na miasto. Ja go zawsze bronię, ale mówię naprawdę, to wstyd. Małpa w rozporku se gmeram, ludzie patrzą. Natalka się go wstydzi, co? To dobrze, że on wszystko słyszy. Nie, i tak nic nie rozumie. Wszystko rozumie, uważaj, bo ci się przypali. Nic mi się nie przypala. Misza, a powiedz, kogo bardziej lubisz, ludzi czy słonie? Słonie. No i słyszałeś? To o niczym nie świadczy. Michał, bo ci łapy poucinam. Drapał się tylko, przypalać się. Nic mi się nie przypala, mieszam cały czas. Nie udał się, nie wiem, czy to geny, czy co. Przestraszyłeś go. Nie, tam on i tak nie słucha. Raz matka się upiła, jak była z nim w ciąży, może to dlatego. Misza, chcesz iść spać? Nie. O, to są całe jego odpowiedzi. Chyba, że widzi cukierki albo czekoladę. Wtedy jest szczęśliwy. Nawet na zapach reaguje jak pies. Przestań tyle mówić i jedz. Będę jadł, jak on się przestanie na mnie patrzeć. Wydaje ci się. Nic mi się nie wydaje. I raz się tak na mnie patrzy. Idź z nim do pokoju. Idź, bo mu coś zrobię. Sam idź. My teraz oglądamy telewizję. Jest Natalka? Nie wiem. Znaczy nie ma. No to jest czy nie ma? Raczej nie ma. Idę spać. Nie idź tam. A Maciek, co to jest? Mówiłam, żebyś tam nie wchodził. Nie, zaraz, kto tam jest? Mówiłam, żebyś tam nie wchodził. To jest moja sprawa, gdzie ja chodzę. To jest mój dom. A wy tu póki co mieszkacie. Natalka to jeszcze dziecko. Ona ma prawie 18 lat. Ty się nie wymądrzaj. Jesteś to dorosła i też powinnaś trochę zadbać o to, co twoja siostra robi za ciało. Nie jestem jej matką. Ja też nie jestem. Jesteś ojcem. I będziesz mnie rozliczać z tego, kim jestem. To jest moja sprawa. Co to jest? Zapytaj go. Mam iść do tego łysego? Nawet mi się nie przedstawił. Jak wy się nie poczuwacie do niczego, to ja sobie odjdę. Wam tylko Floryda w głowie, a nie rodzina. Niczym się nie interesujecie. A na rok wrócisz? Nie twoja sprawa. Poszedł. Mówiłam, że może wrócić. Czego on tu szukał? Złam go na schodach, to ci powie. Ale się porobiło. Myślisz, że jeszcze wróci? Myślę, że pójdzie na miasto, wypije jeszcze ze dwa piwa, a potem odwiedzi dziadków. Jutro pewnie wróci. Ale kwas. Przejdzie mu. Wszystko przełknie, żeby mieć święty spokój. A słabo wyszło, to fakt. A ty namogę tej fasolki trochę? Pewnie, smacznego. Bo tak mam, że rozumiesz, jak się denerwuje, to mi się od razu chce jeść. Taki jesteś wrażliwy. Tam wrażliwy, jeść się tyle i tyle. O Jezu. Znowu mi ojciec będzie jutro te swoje kazania. Nie chce mi się z nim w ogóle gadać. Ja tam na przykład nie, z moim starym w ogóle nie gadam, jest spoko. Nie martw się, przejdzie mu. Smakuje fasolka? Dobra, tylko słabo podgrzana. Ojciec podgrzewał. Z jego jedzenie? Wszystko to jest jego. Dobrze, że matka przyleci na chwilę. Przynajmniej tematy się zmienią. Na jakie? Na szkolne? Mama? Mama, gdzie? Misza, policz sobie na palcach. Przyleci za 5 dni. To jest tyle palców, ile masz na dłoni, widzisz? Raz, dwa, trzy, 4 i 5. Włóż ten kabel z powrotem, słyszysz? Włóż go! Bo powiem tacie, jaki byłeś niegrzeczny. Musicie tak napieprzać od rana? Obudziliście mnie. No i dobrze, pomożesz sprzątać. Dopiero co sprzątałaś. Zawsze jak stara ma przyjechać, to nie wiesz, co masz ze sobą zrobić. Sprzątasz po 5 razy dziennie. A potem stara przyjeżdża i też po 5 razy sprząta. Nikt nie rozmawia, tylko wszyscy sprzątają. To zaproponuję jakiś ciekawy temat do rozmowy. Zostaw ten odkurzacz, potem posprząta. Samolot! Dupa, nie samolot. Mama, samolot! Dokładnie, polecisz do mamy i będzie spokój. Misia, samolot! Mama, samolot! A pokazał ci ktoś, jak to jest dostać dupę? Luba! Przestań się nad nim znęcać, a ty przestań przeklinać. No nie znęcam się, a na pewno nie bardziej niż inni. Ojciec jest... Jeszcze nie wróci. Cały dzień nie będę spokojny. Wychodzić, żeby go nie spotkać. Te jego kazania już mi bokiem wychodzą. Przynajmniej poznał swojego przyszłego zięcia. A weź przestań. Mama? Mama? Michał, poczekaj. Odbierasz? Odbieram. Mama? Mama? Michał, cicho no. Mama? Mama? Cicho. Halo? No cześć. Ale jak? Jak to? A myślałam, że ty będziesz dzwonić. Nie, nic mi nie mówił, a co? Mama! Cicho, Misza! Nie, no naprawdę nic mi nie mówił. Tam? Kiedy? Pierwszy słyszę. No nie, no ja się cieszę. No pewnie, że tak. No pewnie, że to jest świetne. No nie, no bardzo, tylko... Wiesz, no tak, bo gdyby mi chociaż przecież, no, to się nie da ukryć, no. Ja tego nie rozumiem. Przecież to by i tak wyszło. No właśnie, no może jest... No pewnie, że jestem zaskoczona, bardzo, no. Tak, fantastycznie, tylko... Mama! Mama! Tak, krzyczyło się z tęsknim za tobą. Codziennie prawie. No dobra, no. To jak przyjedziesz, to wszystko obgadamy. No pewnie. No i ty też bardzo. No bardzo się cieszę. Uważaj na siebie, jak będziesz lecieć. Chcesz Natalkę? Dobra. No to cześć, no. Masz. No hello. Mama! Mama! Mama przyleci do ciebie za 4 dni. No zostań, mama! No, w porządku, dobrze jest. No, 4, 5, czasem dla równowagi, jakaś pała. No, nie, no, żartuję. Uczę się, uczę. Spoko idzie, no. Co? Do dziadków poszedł. Nie pił, tylko tak. Dobra, przekażę. Misza, masz ucałowanie od mamy. Chodź, tu cię w pysku całuję. Ty gadaj, co się tak cieszyłaś? Stara mówiła, że coś mi powiesz. Wiesz co, ojciec narobił? Długów? Gorzej? Okłamał nas. Ale co? A wiesz, dlaczego mama jeszcze nie przyleciała? No. Bo się okazało, że wygrałam zieloną kartę i musiała jeszcze coś posprawdzać. A ojciec wie o tym od kilku dni i kłamie. Wymyśla jakieś te bzdury z Johnsonami. To za to masz taką minę? A ty lecisz na Florydę? No tak, no przecież ci mówię, tak? Wylosowali mnie. I nas tu zostawisz? No polecę do mamy. Poczekaj, Misza, nie teraz. Ale ty masz tu studia. No to co? No to przecież one są płatne. Natalka, o co ci chodzi? Wzięłam prywatne, żeby przed południami zajmować się Miszą. Ale ktoś płaci za te studia, tak? No przecież wiesz kto. No to niech zapłaci za moją kawalerkę, jak tak szasta dolarami. No tak, ale o czym ty mówisz? Co, miesięcznie wyjdzie mniej niż za te twoje studia. Na osiedlu Michaela jest teraz fajna kawalerka do wynajęcia. A z Miszą co będzie? Misza będzie tęsknił za tobą, nie za mną. Natalka, co ty kombinujesz? Nic, jak chcesz, to leć. Misza tu zwariuje bez ciebie, wiesz o tym? A przecież ja będę codziennie dzwonić, o czym ty mówisz? Ojciec cię nie puści. Ale nie będę go pytać o zdanie. Gdyby mnie nie okłamywał, to może jeszcze moglibyśmy o tym pogadać. A tak to mam go gdzieś. Ej, siostra. No co jest? Co się dzieje? Ja tu nie zostanę z nimi. Studia sobie takie wybiorę, żeby gdzieś daleko wyjechać. Nie zostanę tu. No to ucz się więcej. Jak się będziesz więcej uczyć, to ci się uda. Dzień dobry. Cześć. Cześć. Cześć. Macie pozdrowienia od dziadków. Dzięki. Co u nich? Nic. Wszystko w porządku. Chciałem się dowiedzieć. O Jezu, zaczyna się. Chciałem się dowiedzieć, jeśli w ogóle mogę. Bo może nie mogę. Chciałem się dowiedzieć, kto tu wczoraj był. U mnie? U ciebie, u kogo? Był mój chłopak. I tylko tyle masz do powiedzenia? Tato, nie zaczynaj teraz. Nie wtrącaj się. Jestem waszym ojcem, czy nie? No, ale co mam mieć do powiedzenia? Po prostu przyszedł do mnie chłopak i... No, właśnie, no i? No to chyba normalne, nie? Ale co jest normalne? To, co wczoraj widziałem, to jest normalne? O Jezu, przecież nie jestem dzieckiem. Ale póki co jeszcze tutaj mieszkasz. Mama dzwoniła przed chwilą. Poczekaj, jeszcze nie skończyłem. No? No ale o co ci chodzi? Natalka, zastanów się nad sobą. Obie się nad sobą zastanówcie. To, że nie ma obojga rodziców w domu, to nie znaczy, że możecie sobie na wszystko pozwalać. Dlaczego mi nie powiedziałeś? Bo widocznie nikt w tym domu nie pyta mnie o zdanie. Ale kto cię ma pytać o zdanie, loteria wizowa? Przecież wiedziałeś, że mama zgłasza mnie do karty. Ciebie też zgłaszała. Ze mną to jest inna sytuacja. Gdybym wygrał, to wszyscy byśmy tam teraz siedzieli. Misza, Natalka... A ja? Ty jesteś pełnoletnia. Dlatego więc... zostało mi tylko losowanie. Ale nie będziemy o tym teraz rozmawiać. Przyjedzie matka, to porozmawiamy. I nie rozmawiajmy o tym przy Michale. To dla jego dobra. Wiesz, że to jest dla jego dobra. Powiedzmy. Zresztą ty masz tu studia. Prawo jazdy do zrobienia. Prywatny kurs języka angielskiego. Dopiero co zaczęłaś, a wszystko kosztuje. Zarobię w Stanach i oddam wszystko mamie. No, ale kiedy to wszystko dokończysz? Jak będziesz miała zieloną kartę, to będziesz musiała siedzieć tam, a nie tu. Jak to dokończysz? A ja nie muszę tego wszystkiego kończyć. Mogę teraz zaczynać o wiele ciekawsze rzeczy. Jakie? Nie wiem, swoje. No tak, oczywiście. Wy wszystkie tylko o sobie myślicie. Co? Wszystkie trzy. A ty? Wiesz dobrze, jaka to była trudna sytuacja. Gdyby nie Michał i te jego operacje, to mama by w ogóle tam nie pojechała. Ja nie mogłem, bo nie miałem wujka w Ameryce, tak jak mama. No a teraz... Musi tam jeszcze zostać i ja to rozumiem. Po 10 latach będzie miała amerykańską emeryturę. To szkoda z tego rezygnować. Jest tam już 6 lat, to przecierpimy jeszcze 4. Nie, Misza? Tak. Pierwszy raz w życiu się ze mną zgodził. A ty się, Boguśka, nie nastawiaj, że emigracja jest łatwa. Dobrze się zastanów, zanim tam polecisz. Stamtąd już nikt nie wraca taki sam. A ja to nie rozumiem. Że taki bogaty kraj i ciągle tam trzeba wizy. Starzy moich znajomych pracują w Anglii, jakoś normalniej żyją, widują się częściej. I w ogóle. Tato, czy ty w ogóle o mnie myślisz? Ja o tobie? Oczywiście, że myślę, o wszystkich myślę. A o moim życiu myślisz? O całej rodzinie myślę. Zresztą przyjedzie matka, to będziemy o nas rozmawiać. A może byśmy spróbowali być rodziną? Przyjedzie matka, będziemy o wszystkim rozmawiać. A do ciebie, Natalka, mam jeszcze jedną rzecz. Jeżeli ten chłopak... O Jezu! Czekaj, jeżeli ten chłopak chce do tego domu przychodzić, to niech mi się najpierw porządnie przedstawi, dobrze? Wolałbym, żeby ten ktoś, ktokolwiek to jest, najpierw mi się porządnie przedstawił. Żeby mi powiedział, kim jest, co robi, tak? Dobrze? Dobra, nie ma sprawy. No, może teraz trochę odpocząć, mam drugą zmianę wieczorem. Pójdę do siebie i się prześpię trochę. Bogusiu. Zrozum, ja bym chciał, żeby ci się w życiu jak najlepiej ułożył. Jesteś jedną z moich dwóch najukochańszych córek, które kocham porówno. Tak jak porówno kocham też Miszę, bo to jest moje dziecko. Dlatego przemyśl to sobie wszystko jeszcze raz. Naprawdę, naprawdę sobie przemyśl, to jest dla twojego dobra. Dobrze, tato, dobrze, idź już odpocząć, zmęczony jesteś. No jestem. Za dużo tych emocji, jak moje życie. Czemu wy się tak boicie tego mojego wyjazdu? Boisz się, że będziesz musiała zająć się Miszą, tak? Nie, ale... Ale? Ale jak ty to sobie wyobrażasz, że jak to będzie? Nie wiem, nie jestem twoją matką, ani twoją, ani Michała. Ale zachowujesz się, jakbyś nią była. Jestem twoją starszą siostrą i tyle. Teraz tak mówisz. A jak jest na co dzień? Troszczę się o ciebie, bo jestem starsza, nic więcej. Wiesz co? Kiedyś mi we wszystkim imponowałaś i we wszystkim cię naśladowałam. Ale jak zaczęłaś się zachowywać jak matka, to przestałam cię naśladować. Jesteś ode mnie starsza tylko o 4 lata, nic więcej. A może jestem mądrzejsza o 4 lata? Nie pomyślałaś o tym? Nie. Powiedz mi tak, tak szczerze. Cieszyłabyś się, gdybym to ja wylosowała tę kartę? Dlaczego miałabym się nie cieszyć? Kochanie, no przecież ja nie mogę ci tak co minutę tłumaczyć. Mama przyleci i przywiezie ci tyle czekolady, że nie zdążysz jej nawet zjeść. Policz sobie na palcach. No raz, dwa, trzy, cztery. 4 palce, tak? I 4 dni. Widzisz, jak mało? Wow. Widzisz, no bardzo mało. Pokuśka, ja sobie nie poradzę z tym wszystkim. Będę do ciebie dzwonić. Codziennie będę do ciebie dzwonić. Widzisz, to jest cały dom na głowie. Poradzisz sobie, spokojnie. Chcesz coś ze Stanów? Przywieźć ci coś? Nie, wszystko mam. Chociaż jest taki zestaw kosmetyków, ale takich droższych. Ja może sprawdzę w katalogu jakiej to firmy i ci powiem, dobra? No dobra, pewnie. Albo może to poczekaj, ja sprawdzę teraz w pokoju i ci powiem, okej? Okej, okej, sprawdź. Cieszysz się, że mama do ciebie przyleci? Tak. A co byś chciał dostać od mamy, powiedz? Shekumiku. No to na pewno dostaniesz, ale tylko nie za dużo, bo będziesz gruby. Nie gruby, nie, Michaje. A powiedz, co jeszcze byś chciał dostać? Chciałbyś coś jeszcze, coś ekstra? Chciałbyś? No powiedz. Soje. Słonie byś chciał. Przecież słonie się tu nie mieszczą. Soje teraz, soje. A, chcesz teraz oglądać słonie, tak? Teraz, soje. No dobrze, no jak chcesz, to ja ci mogę puścić słonie. Chcesz, żebym z tobą obejrzała? Tak. No to poczekaj. Włączę płytę. Tylko nie przeszkadzaj, okej? Słonie afrykańskie żyją zwykle w stadach złożonych z samic, młodzieży i młodych karmionych przez matki. Gruby. Bo je dużo czekolady i jest gruby. Jeden lub, co znacznie rzadsze, więcej dorosłych samców. Ty też będziesz gruby, jak będziesz jadł tyle czekolady. Stado prowadzone jest zawsze przez doświadczoną samicę. Obiecaj mi, że będziesz to jadł. Do 50 sztuk. Nie. Zobaczysz, jak mama wróci, to cię nie pozna. Więź pomiędzy słoniami jest niezwykle silna. Osobniki ranne lub chore są natychmiast otaczane opieką. Czy ja wrócę? Słonie to jedne z najbardziej społecznych ssaków na świecie. Porozumiewają się ze sobą na odległość ponad 5 kilometrów za pomocą infodzików. Jeśli stracą ze sobą kontakt wzrokowy, szukają się na O Jezu! Przestraszyłam się go. Wygląda teraz jak w tym moim śnie. Konflikty pomiędzy pojedynczymi osobnikami rozstrzygane są na ogół w sposób pokojowy. Zwierzę stojące niżej w hierarchii stada ustępuje zazwyczaj stojącemu wyżej, kiedy tylko dostrzeże, że ten wykonuje niebezpieczne gesty, takie jak zwijanie trąby czy wzbijanie tumanu w kurzu. W takich chwilach można też usłyszeć charakterystyczne dla słoni trąbienie. Słoń zachowuje się w ten sposób także dla odstraszenia innych zwierząt. Młode samce przeganiane są ze stada, kiedy osiągną dojrzałość płciową. Zbierają się później, aby prowadzić życie w grupie kawalerów. Było to słuchowisko Radosława Baczochy Zapach czekolady. Wystąpili Małgorzata Włóczkowska, Eliza Borowska, Krzysztof Stelmaszyk, Wojciech Solarz, Paweł Domagała oraz Krystyna Czubówna. Opracowanie muzyczne Renata Baszun. Realizacja akustyczna Andrzej Brzoska. Reżyseria Michał Kotański.